6. สุราปานวรรค 6. โชติกะสิกขาบทว่าด้วยการก่อไฟผิงเรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณเพสกะลามฤคทายวันเขตเมืองสูงสุมาระคีระแคว้นภัคคะครั้งนั้นในฤดูหนาวพวกภิกษุก่อไฟที่ขอนไม้ใหญ่ขอนหนึ่งซึ่งมีโพรงแล้วผิงงูเห่าในโพรงไม้นั้นพอถูกไฟร้อนได้เลื้อยออกมาไล่พวกภิกษุภิกษุทั้งหลายวิ่งหนีไปในที่นั้นนั้นบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงก่อไฟผิงเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นด้วยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายก่อไฟผิงจริงหรือพวกภิกษุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงก่อไฟผิงเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นไข้ผิงไฟได้สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไข้พวกภิกษุผู้มีหน้าที่สอบถามอาการไข้ได้กล่าวกับพวกภิกษุเป็นไข้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกภิกษุตอบว่าเมื่อก่อนพวกกระผมก่อไฟผิงดังนั้นจึงมีความผาสุกแต่เดี๋ยวนี้พวกกระผมมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้จึงไม่ผิงไฟดังนั้นจึงไม่มีความผาสุกภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้ก่อไฟหรือใช้ให้ก่อไฟผิงได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ทรงอนุญาตให้ตามประทีปสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงการตามประทีปบ้างการก่อไฟบ้างการติดไฟในเรือนไฟบ้างจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อไฟหรือใช้ให้ก่อไฟเพราะมีเหตุผลที่สมควรแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลที่สมควรสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดเพอผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือภิกษุผู้เว้นจากไฟก็มีความผาสุกที่ชื่อว่าเป็นไข้คือภิกษุผู้เว้นจากไฟจะไม่มีความผาสุกคำว่าต้องการผิงไฟคือต้องการให้ร่างกายอบอุ่นที่ชื่อว่าไฟพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงอัคคีคำว่าก่อคือภิกษุก่อเองต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้ก่อ คือภิกษุสั่งผู้อื่นต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่ก่อไฟหลายครั้งภิกษุผู้สั่งต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นคือยกไว้แต่มีเหตุผลที่สมควรบทภาชณีติกะปาจิตตีไม่เป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าไม่เป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นไม่เป็นไข้ภิกษุไม่แน่ใจต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นไม่เป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าเป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นติกะทุกกฎภิกษุเก็บดุ้นไฟที่ตกเข้าที่เดิมต้องอาบัติทุกกฎเป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าไม่เป็นไข้ต้องอาบัติทุกกฎเป็นไข้ภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎเป็นไข้ภิกษุสำคัญว่าเป็นไข้ไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุเป็นไข้ 2. ภิกษุผิงไฟที่ผู้อื่นก่อไว้ 3. ภิกษุผิงไฟฐานที่ไม่มีเปลว 4. ภิกษุตามประทีปก่อไฟหรือติดไฟในเรือนไฟเพราะมีเหตุผลเช่นนั้น 5. ภิกษุผู้ก่อไฟในคราวมีเหตุขัดข้อง 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติโชติกะสิกขาบทที่6จบ 6. สุราปานวรรค 7. นหานะสิกขาบทว่าด้วยการสงน้ำนอกสมัยเรื่องพระเจ้าพิมพิสารสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายสงน้ำในแม่น้ำตะโปธาทีนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเสด็จไปแม่น้ำตะโปธาด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงสนานพระเศียรประทับรออยู่ด้านหนึ่งด้วยพระดำริว่าเราจะสนานต่อเมื่อพระกุณเจ้าทั้งหลายสงน้ำเสร็จแล้วภิกษุสงน้ำจนพลบค่ำครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐต้องทรงสนานพระเศียรในเวลาพลบค่ำเมื่อประตูเมืองปิดจำต้องประทับแรมอยู่นอกเมืองเช้าตรู่จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทั้งที่เครื่องประทินในพระวรกายยังไม่จางหายเลยครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคและประทับณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐผู้ประทับนั่งณที่สมควรดังนี้ว่าเหตุไรพระองค์จึงเสด็จมาแต่เช้าทั้งที่เครื่องประทินในพระวรกายยังไม่จางหายลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐกราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วทรงลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วทำประทักษิณแล้วเสด็จไปทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเห็นพระราชาก็ยังอาบน้ำไม่รู้ความพอดีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นเห็นพระราชาแล้วก็ยังอาบน้ำไม่รู้ความพอดีเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส

พระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราอนุญาตให้อาบน้ำได้ในสมัยที่เดินทางไกลแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยในข้อนั้นคือ1ท้ายฤดูร้อน1เดือนครึ่งและเดือนแรกแห่งฤดูฝนรวมเป็น2เดือนครึ่งเป็นสมัยที่ร้อนเป็นสมัยที่อบอ้าว 2. สมัยที่เป็นไข้ 3. สมัยที่ทำงาน 4. สมัยที่เดินทางไกลนี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำได้ในสมัยที่มีพายุฝุ่นสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายตัดเย็บจีวรอยู่กลางแจ้งถูกลมฝุ่นเปรอะเปื้อนฝนก็ตกประปรายพวกภิกษุมีความยำเกรงจึงไม่อาบน้ำจำวัดทั้งที่เนื้อตัวยังเปรอะเปื้อนจีวรก็ดีเสนาสนะก็ดีเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราอนุญาตให้อาบน้ำในสมัยที่มีพายุฝุ่นได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยในข้อนั้นคือ1ท้ายฤดูร้อน1เดือนครึ่งและเดือนแรกแห่งฤดูฝนรวมเป็น2เดือนครึ่งเป็นสมัยที่ร้อนเป็นสมัยที่อบอ้าว 2. สมัยที่เป็นไข้ 3. สมัยที่ทำงาน 4. สมัยที่เดินทางไกล 5. สมัยที่มีพายุฝุ่นนี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะว่าเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่ายังไม่ถึงครึ่งเดือนคือหย่อนกว่าครึ่งเดือนคำว่าอาบน้ำได้แก่ภิกษุอาบน้ำถูตัวด้วยจุลหรือดินเหนียวต้องอาบัติทุกกฎทุกครั้งที่ถูอาบเสร็จต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าเว้นไว้แต่ในสมัยคือยกเว้นแต่ในสมัยที่ชื่อว่าสมัยที่ร้อนคือท้ายฤดูร้อน1เดือนครึ่งที่ชื่อว่าสมัยที่อบอ้าวคือเดือนแรกแห่งฤดูฝนภิกษุพึงอาบน้ำได้เพราะถือว่า2เดือนครึ่งนี้เป็นสมัยที่ร้อนเป็นสมัยที่อบอ้าวที่ชื่อว่าสมัยที่เป็นไข้คือภิกษุใดไม่ได้อาบน้ำจะไม่มีความผาสุกภิกษุพึงอาบน้ำได้เพราะถือว่าเป็นสมัยที่เป็นไข้ที่ชื่อว่าสมัยที่ทำงานคือโดยที่สุดแม้การกวาดบริเวณภิกษุพึงอาบน้ำได้เพราะถือว่าเป็นสมัยที่ทำงานที่ชื่อว่าสมัยที่เดินทางไกลคือภิกษุคิดว่าเราจะเดินทางครึ่งโยชน์พึงอาบน้ำได้ภิกษุนั้นเมื่อจะไปพึงอาบน้ำได้ไปแล้วพึงอาบน้ำได้ที่ชื่อว่าสมัยที่มีพายุฝุ่นคือภิกษุทั้งหลายถูกลมฝุ่นเปรอะเปื้อนหรือหยาดฝนตกถูกกาย 2-3 หยดภิกษุพึงอาบน้ำได้เพราะถือว่าเป็นสมัยที่มีพายุฝุ่นบทภาชณีติกกะปาจิตตีย่อนกว่าครึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่าอาบน้ำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยย่อนกว่าครึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจอาบน้ำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยย่อนกว่าครึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินกว่าอาบน้ำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ในสมัยทุกกะทุกกฎเกินกว่าครึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าต้องอาบัติทุกกฎ เกินกว่าครึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎเกินกว่าครึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินกว่าไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุอาบน้ำในสมัย 2. ภิกษุอาบน้ำช่วงครึ่งเดือน 3. ภิกษุอาบน้ำช่วงเกินกว่าครึ่งเดือน 4. ภิกษุผู้ข้ามฝั่งจึงอาบน้ำ 5. ภิกษุอาบน้ำในปัจจันตชนบททุกแห่ง 6. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัตินหานสิกขาบทที่7จบสุราปานวรรค 8. ทุพพนกรณสิกขาบทว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสีเรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุและปริพาชกจำนวนมากต่างเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีระหว่างทางโจรทั้งหลายออกมาปล้นพวกเจ้าหน้าที่ในกรุงสาวัตถีจับโจรเหล่านั้นได้พร้อมของกลางจึงส่งข่าวถึงภิกษุทั้งหลายว่านิมนต์พระคุณเจ้ามาเถิดถ้าจำได้นิมนต์รับเอาจีวรของตนของตนคืนไปภิกษุทั้งหลายจำจีวรของตนไม่ได้คนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงจำจีวรของตนไม่ได้เล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงแสดงธรรมมีคาถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแก่พวกภิกษุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ละถึง 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุได้จีวรใหม่พึงใช้วัตถุที่ทำให้เสียสี3ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งคือสีเขียวสีตมหรือสีดำคล้ำมาทำให้เสียสีถ้าภิกษุไม่ใช้วัตถุที่ทำให้เสียสี3ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีใช้สอยจีวรใหม่ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุหลายรูปจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผ้าที่ยังไม่ทำพินทุกัปปะที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวร6ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าภิกษุพึงใช้วัตถุที่ทำให้เสียสี3ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีคือโดยที่สุดภิกษุพึงทำให้เสียสีแม้ด้วยปลายหญ้าคาแตะที่ชื่อว่าสีเขียวได้แก่สีเขียว2อย่างคือเขียวสำริดสีเขียวใบไม้ที่ชื่อว่าสีตมพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสีน้ำโคลนที่ชื่อว่าสีดำคล้ำได้แก่สีดำคล้ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าถ้าภิกษุไม่ใช้วัตถุที่ทำให้เสียสี3ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีความว่าโดยที่สุดภิกษุไม่เอาปลายหญ้าคาแตะวัตถุที่ทำให้เสียสี3ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้เสียสีแล้วใช้สอยจีวรใหม่ต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตียังไม่ได้ทำให้เสียสีภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้ทำให้เสียสีใช้สอยต้องอาบัติปาจิตตียังไม่ได้ทำให้เสียสีภิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอาบัติปาจิตตี ยังไม่ได้ทำให้เสียสีภิกษุสำคัญว่าทำให้เสียสีแล้วใช้สอยต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฎทำให้เสียสีแล้วภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้ทำให้เสียสีต้องอาบัติทุกกฎทำให้เสียสีแล้วภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎทำให้เสียสีแล้วภิกษุสำคัญว่าใช้ไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำให้เสียสีแล้วนุ่งห่ม 2. ภิกษุห่มจีวรที่พินทุกกัปปะเสียหายไป 3. ภิกษุห่มจีวรที่ทำพินทุกกัปปะไว้แต่เก่าคร่ำคร่า 4. ภิกษุห่มจีวรที่ไม่ได้ทำพินทุกัปปะไว้แต่เย็บติดกับจีวรที่ทำพินทุกัปปะไว้ 5. ภิกษุนุ่งห่มผ้าปะ 6. ภิกษุนุ่งห่มผ้าทาบ 7. ภิกษุใช้ผ้าดาม 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัติทุพพันนกรณสิกขาบทที่8จบ 6. สุราปานวรรค 9. วิกัปปนสิกขาบทว่าด้วยการวิกัปจีวรเรื่องพระอุปนันทสากยะบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยะบุตรวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผู้เป็นพี่น้องกันแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุทรลำดับนั้นภิกษุนั้นได้แจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าท่านทั้งหลายท่านพระอุปนันทสากยะบุตรวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่กระผมแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุทรบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสากยะบุตรวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุแล้วจึงใช้สอยจีวรที่ยังมิได้ปัจจุทรเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทสากยะบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสากยะบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุแล้วใช้สอยจีวรที่ยังไม่ได้ปัจจุทรจริงหรือท่านพระอุปนันทสากยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอเมื่อวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุแล้วจึงใช้สอยจีวรที่ยังมิได้ปัจจุทรเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดวิกัปจีวรด้วยตนเองแก่ภิกษุหรือแก่ภิกษุณีหรือแก่สิกขมานาหรือแก่สามเณรหรือแก่สามเณรีแล้วใช้สอยจีวรที่ยังมิได้ปัจจุทรต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทสากยะบุตรจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดเผอผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าแก่ภิกษุคือภิกษุรูปอื่นที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่สตรีที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายที่ชื่อว่าสิกขมานาได้แก่สตรีผู้ศึกษาสิกขาธรรม6ข้อตลอด2ปีที่ชื่อว่าสามเณรได้แก่บุรุษผู้ถือสิกขาบท10ข้อที่ชื่อว่าสามเณรีได้แก่สตรีผู้ถือสิกขาบท10ข้อคำว่าด้วยตนเองคือวิกัปเอง ที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวรหกชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกัพได้เป็นอย่างต่ำที่ชื่อว่าวิกัพมีสองอย่างคือ1วิกัพต่อหน้า2วิกัพรับหลังที่ชื่อว่าวิกัพต่อหน้าคือภิกษุกล่าวว่าข้าพเจ้าวิกัพจีวรผืนนี้แก่ท่านหรือข้าพเจ้าวิกัพจีวรผืนนี้แก่ภิกษุนี้ที่ชื่อว่าวิกัพรับหลังคือภิกษุกล่าวว่าข้าพเจ้าให้จีวรผืนนี้แก่ท่านเพื่อวิกัพภิกษุผู้รับวิกัพถามภิกษุผู้วิกัพว่าใครเป็นมิตรหรือเพื่อนของท่านพึงตอบว่าภิกษุชื่อนี้และภิกษุชื่อนี้ภิกษุผู้รับวิกัพพึงกล่าวกับภิกษุผู้วิกัพว่าข้าพเจ้าให้แก่ภิกษุเหล่านั้นจีวรผืนนี้เป็นของภิกษุเหล่านั้นท่านจงใช้สอยจงสละหรือจงทำตามเหตุผลเถิดที่ชื่อว่าที่ยังไม่ได้ปัจจุทนคือจีวรที่ผู้รับวิกัพยังไม่ได้คืนให้หรือภิกษุผู้วิกัพใช้สอยจีวรโดยไม่คุ้นเคยกับภิกษุผู้รับวิกัพนั้นต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีจีวรยังไม่ได้ปัจจุทนภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้ปัจจุทนใช้สอยต้องอาบัติปาจิตตีจีวรยังไม่ได้ปัจจุทนภิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอาบัติปาจิตตีจีวรยังไม่ได้ปัจจุทนภิกษุสำคัญว่าปัจจุทนแล้วใช้สอยต้องอาบัติปาจิตตีติกะทุกกฎภิกษุอธิษฐานหรือสละต้องอาบัติทุกกฎจีวรปัจจุทนแล้วภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้ปัจจุทนต้องอาบัติทุกกฎจีวรปัจจุทนแล้วภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎจีวรปัจจุทนแล้วภิกษุสำคัญว่าปัจจุทนแล้วไม่เป็นอาบัติอานาปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุใช้สอยจีวรที่ผู้รับวิกัพคืนให้หรือใช้สอยจีวรด้วยความคุ้นเคยกับภิกษุผู้รับวิกัพ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติวิกัปปนะสิกขาบทที่9จบ 6. สุราปานวรรค 10. จีวรอภินิธานสิกขาบทว่าด้วยการซ่อนจีวรเรื่องพระสัตตระสวัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุสัตตระสวัคคีไม่เก็บบริขารพวกภิกษุชาพัคคีจึงเอาบาตรบ้างจีวรบ้างของพวกภิกษุสัตตระสวัคคีไปซ่อนพวกภิกษุสัตตระสวัคคีได้กล่าวกับพวกภิกษุชาพัคคีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านโปรดคืนบาตรบ้างจีวรบ้างให้แก่พวกเราเถิดพวกภิกษุชาพัคคีพากันหัวเราะพวกภิกษุสัตตระสวัคคีพากันร้องไห้ภิกษุทั้งหลายถามว่าพวกท่านร้องไห้ทำไมพวกภิกษุสัตตระสวัคคีกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกภิกษุชาพัคคีเอาบาตรบ้างจีวรบ้างของพวกกระผมไปซ่อนบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนพวกภิกษุชาพัคคีจึงเอาบาตรบ้างจีวรบ้างของภิกษุทั้งหลายไปซ่อนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาพัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาพัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเอาบาตรบ้างจีวรบ้างของภิกษุทั้งหลายไปซ่อนจริงหรือพวกภิกษุชาพัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉันไหนเธอทั้งหลายจึงเอาบาตรบ้างจีวรบ้างของผู้ภิกษุไปซ่อนเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดเอาบาตรหรือจีวรผ้าปูนั่งกลองเข็มหรือประคตเอวของภิกษุไปซ่อนใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มู่จะล้อเล่นต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระสัตระสวัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดเคอผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าของภิกษุคือของภิกษุอื่นที่ชื่อว่าบาตรได้แก่บาตรสองชนิดคือ1บาตรเหล็ก2บาตรดินที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวร6ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกลับได้เป็นอย่างต่ำที่ชื่อว่าผ้าปูนั่งพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผ้าปูนั่งมีชายที่ชื่อว่ากล่องเข็มได้แก่กล่องที่มีเข็มหรือไม่มีเข็มก็ตามที่ชื่อว่าประคตเอวได้แก่ประคตเอวสองชนิดคือ1ประคตเอวผ้า2ประคตเอวไส้สุกรคำว่าเอาไปซ่อนคือภิกษุเอาไปซ่อนเองต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าใช้ให้เอาไปซ่อนคือภิกษุใช้ผู้อื่นให้เอาไปซ่อนต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่ซ่อนหลายครั้งภิกษุผู้สั่งต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าโดยที่สุดแม้มู่จะล้อเล่นคือภิกษุประสงค์จะเล่นบทภาชณีติกะปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันเอาบาตรหรือจีวรหรือผ้าปูนั่งหรือกล่องเข็มหรือประคตเอวไปซ่อนหรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มู่จะล้อเล่นต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจเอาบาตรหรือจีวรหรือผ้าปูนั่งหรือกล่องเข็มหรือประคตเอวไปซ่อนหรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มู่จะล้อเล่นต้องอาบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันเอาบาตรหรือจีวรหรือผ้าปูนั่งหรือกล่องเข็มหรือประคตเอวไปซ่อนหรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มู่จะล้อเล่นต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุเอาบริขารอื่นไปซ่อนหรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มู่จะล้อเล่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเอาบาตรหรือจีวรหรือบริขารอื่นของอนุปสัมบันไปซ่อนหรือใช้ให้เอาไปซ่อนโดยที่สุดแม้มู่จะล้อเล่นต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอาบัติทุกกฎอนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่ประสงค์จะล้อเล่น2. ภิกษุเก็บบริขารที่ผู้อื่นวางไว้ไม่ดี 3. ภิกษุเก็บไว้ด้วยหวังจะสั่งสอนแล้วคืนให้ 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติจีวรอาปนิธานสิกขาบทที่10จบสุราปานวรรคที่6จบรวมสิกขาบทที่มีในสุราปานวรรคสุราปานวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. สุราปานสิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราและเมรัย 2. อังคุลิปโตทกะสิกขาบทว่าด้วยการใช้นิ้วมือจี้กันและกัน 3. หัสสะธรรมสิกขาบทว่าด้วยการเล่นน้ำ 4. อนาทริยสิกขาบทว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือน 5. พิงสาปนสิกขาบทว่าด้วยการทำให้ตกใจ 6. โชติกะสิกขาบท ว่าด้วยการก่อไฟผิง 7. นหานะสิกขาบทว่าด้วยการสงน้ำนอกสมัย 8. ทุพพันนกรณะสิกขาบทว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสี 9. วิกัปปนสิกขาบทว่าด้วยการวิกัปจีวร 10. จีวรอปนิธานสิกขาบทว่าด้วยการซ่อนจีวรหนึ่งสัปปานกวรรคหมวดว่าด้วยสัตว์มีชีวิตหนึ่งสันจิตจะสิกขาบทว่าด้วยความจงใจปรุงชีวิตสัตว์เรื่องพระอุทายีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นนักยิงธนูและท่านไม่ชอบอีกาท่านจึงยิงอีกาทั้งหลายแล้วตัดหัวมาเสียบแล้วเรียงไว้ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านใครฆ่าอีกาเหล่านี้ท่านพระอุทายีตอบว่าท่านทั้งหลายกระผมเองกระผมไม่ชอบอีกาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงจงใจปลงชีวิตสัตว์เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอจงใจปลงชีวิตสัตว์จริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงจงใจปลงชีวิตสัตว์เล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดจงใจปลงชีวิตสัตว์ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอุทายีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าจงใจได้แก่รู้อยู่รู้ดีอยู่จงใจฝ่าฝืนล่วงละเมิดที่ชื่อว่าสัตว์มีชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสัตว์เดรัจฉานคำว่าปลงชีวิตได้แก่ตัดทำลายชีวิตินทรีย์ตัดความสืบต่อต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีปาจิตตีสัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิตปลงชีวิตต้องอาบัติปาจิตตีสัตว์มีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจปลงชีวิตต้องอาบัติปาจิตตีสัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตปลงชีวิตไม่ต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่สัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์มีชีวิตต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่สัตว์มีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ใช่สัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่สัตว์มีชีวิตไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่จงใจจะปลงชีวิตสัตว์ 2. ภิกษุไม่มีสติปลงชีวิตสัตว์3. ภิกษุผู้ไม่รู้ตัว 4. ภิกษุไม่ประสงค์จะฆ่า 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติสันจิตจะสิกขาบทที่1จบ 7. สัปปานกะวรรค 2. สัปปานกะสิกขาบทว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต เรื่องพระฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระฉัพพัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่ได้แก่ภิกษุรู้เองหรือคนเหล่าอื่นบอกให้ภิกษุนั้นรู้ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตจะตายเพราะการบริโภคก็ยังบริโภคต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีน้ำมีสัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่ามีสัตว์มีชีวิตบริโภคต้องอาบัติปาจิตตีน้ำมีสัตว์มีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจบริโภคต้องอาบัติทุกกฎน้ำมีสัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่าไม่มีสัตว์มีชีวิตบริโภคไม่ต้องอาบัติน้ำไม่มีสัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่ามีสัตว์มีชีวิตต้องอาบัติทุกกฎน้ำไม่มีสัตว์มีชีวิตภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎน้ำไม่มีสัตว์มีชีวิตภิกษุสำคัญว่าไม่มีสัตว์มีชีวิตไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุไม่รู้ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิต 2. ภิกษุรู้ว่าน้ำไม่มีสัตว์มีชีวิต 3. ภิกษุรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตจะไม่ตายเพราะการบริโภค 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติสัปปานกสิกขาบทที่2จบ